राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करीताम्बराधरुणबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नेत्र कृष्णात्म किमपि तत्तम जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता प्रभाव स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि अनुकूल राग द्वेष का न होना साधन रूप क्षमता है। मानो इसमें अंतःकरण में साधन रूप क्षमता होती है वो साधक की होती है। तो थोड़ा कहने में यूं कह सकते हैं कि वो क्षमता रखता है, साधक क्षमता रखता है अंतःकरण की। यूं कहना चाहते स्पष्ट हो जाएगा। परंतु राग द्वेष हृदय में न होना ये साधन रूप क्षमता है। असली क्षमता यही उत्तेजित सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन साम्यावस्था मन स्थित हो गया। अब उसमें सिद्धि असिद्धि में ऐसी विषमता होगी। ये शाम साम्य स्थित मन निर्दोष ब्रह्म निर्दोष समय तस्मात ब्रह्म ब्रह्म स्थित हो गए। तो सिद्ध की स्वतः सिद्ध क्षमता होती है क्योंकि अंतःकरण क्षमता में निरंतर स्थित हो गया। और साधक होते हैं वो अंतःकरण की क्षमता करते हैं मन सिद्धि असिद्धि में सम रहना है ऐसा विचार करते हैं तो अंतःकरण की क्षमता होती है साधकों की। अर्थात साधक अंतःकरण में क्षमता रखने का उद्योग करता है, भाव रखता है, विषमता न ऐसी चेष्टा करता है। ये मतलब मेरा भाव था ये भाव आना चाहिए कि साधक का जो उद्देश्य रहता है अंतःकरण में क्षमता रखने का और उसके स्वाभाविक क्षमता रहती है और इसमें इससे स्पष्ट नहीं होता। इससे होता है तो स्पष्ट नहीं होने फर्क इसमें गलती नहीं है। अच्छा। स्पष्ट कम हुआ गलती से बताओ गलती नहीं है। उसमें रखता है ना एक रखने का प्रयास करता है जब तक तो साधक है जो स्वतः सिद्धि है तो सिद्ध है जितना ही भाव तो कहने में लिखने में वाक्य में फर्क है। मन साधक की क्षमता तो अंतःकरण में ही होगी। इसी तरह अपने गीता परिचय में भी यही बात आई है तो सर समझ में मेरे पकड़ने में फर्क रहा तो वो कहो तो उसका सुधार किया जा सकता है। ये तो कई छप गई बहुत छप गई है तो उसमें उचित समझे तो कर देंगे तो अगर ये क्षमता रखे। मानो साधक की जो क्षमता होती है वो अंतःकरण की क्षमता होती है और सिद्ध की स्वरूप की क्षमता होती है। स्वरूप की क्षमता होने साधक में भी क्षमता आ जाती है। लिखने में थोड़ा सा फर्क है तो लिखने में कई बातें ऐसी होती है लिखते समय ख्याल नहीं रहता कई जगह इस वास्ते कुछ बात ऐसी हो जाती है। वास्तव में साधक की क्षमता अंतःकरण की है सिद्ध की स्वरूप की है। सिद्धांत तो यही है इसमें तो कोई फर्क नहीं है। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम। प्रपन्न पारिजाताय त्रिपुटके त्रिकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतावृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूलमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीतभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरियो नमो सुवर्णात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले हरियो नमः नमस्कारे नारायण नारायण नारायण। देखो ये विशेष बात मिली है, एक गीता भी टीका है और एक विशेष बात, टीका रे शिवा विशेष बात। तो विशेष बात में ऐसा लिखा दोष नहीं है, साधु की कहाँ है, सिद्ध की कहाँ है, व्यवहार की कहाँ है, लेन देन की कहाँ है, ये पीछे आया होगा इस विषय में, मैंने अभी देखा नहीं है। मन में चाह रहा है विशेष बात में जैसे कह दिया कि भाई पाव पाव से नहीं सबको देनी है, आधा हाथ से गेहूं देना है, तो ये समता नहीं है। व्यवहार में समता है कि पेट भराना देना है, ये समता है। अगर जैसे इतना आता देना, इसे दाद गेहूं देना है, तो ये समता दिखती है, समता व्यवहार की समता नहीं है। व्यवहार की समता और होती है, नहीं लिखा होगा, लिखा है ना। तो व्यवहार की क्षमता कौन सी है, अंतर्गत की क्षमता कौन सी है, सिद्ध की क्षमता कौन सी है, तो क्षमता भी जो से ठीक है। व्यवहार में क्षमता है सबको एक एक चीज दे दो, ये नहीं है। एक दवाई दे दो सबको, ये नहीं है। व्यवहार की रोग के अनुसार दो, भूख के अनुसार अन्न दो, ये क्षमता होगी। शेर शेर अन्न दे दिया, एक शेर खा ही नहीं सकेगा, एक शेर पेट भरेगा ही नहीं एक का, तो ये क्षमता नहीं है, ये प्रसन्नता है। आज का लाज की यही क्षमता होती है, साथे खाओ और खाते भी एक क्षमता होगी। ये तो कुत्ता में ही है, गधा में ही है, ये क्षमता में क्या विशेषता है। तो इस बात से क्षमता का विशेषता मैंने देखा नहीं पूछा, आप देख लेना, आप देखा होगा नहीं साथ। त्योहार की क्षमता क्या होती है, अंतर की क्षमता क्या होती है, स्वरूप की क्षमता क्या होती है, इसका वर्णन है। ये टीका नहीं है, ये विशेष बात है, तो इसमें ऐसा कोई दोष नहीं है। परंतु आपको जैसे कर दे तो और अच्छा रहे, आपको जैसे कर दिया जाए तो अच्छा रहे, ये ठीक है, नहीं करना भी दोष नहीं। ठीक है, नहीं बिल्कुल समझो। सबसे कहता हूँ कि आप साधक समझे नहीं पढ़ो, जहाँ जहाँ शंका हो मेरे सामने करो, उससे हमारे लाभ है, आपके लाभ है, दुनिया का लाभ है। क्यों करो तो सबके सामने जाता है ना। गीता का विवेचन करते मेरे को बहुत वर्ष हुए, परंतु लिखने लगे तो मेरे को विशेष ज्ञान हुआ। करने में चाहे जो कह दो अगले सुन ले, पर लिखा हुआ है तो ये तो सैकड़ों हजारों वर्ष रहेगी चीज, तो इसमें किसे लिखना चाहिए, तो विशेष चेत होता है और साथ ही विशेष, तो इसमें विशेष निगाह रखी है मैंने। भूल है वो भाई, भूल तो मेरी होती है, इस वास्ते आप बताओ तो उसमें भूल निकलती रहेगी, तो इसलिए से और बताओ मेरे को, मैं नाराज नहीं हूँ। पर अभी मैं मंगलाचरण करने लगा ना, तो ये मंगल होता है, भगवान के नाम का 9 बार उच्चारण कर देना मंगल हो गया। मंगलाचरण 3 तरह का होता है, कोई काम करो पहले मंगलाचरण होता है, तो मंगलाचरण नमस्कारात्मक होता है, आशीर्वादात्मक होता है और वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो ये राम राम राम ये वस्तु निर्देशात्मक है, नाम लिया सब मंगल हो गया, सब मंगल मंगल ही मंगल, भगवान का नाम ले लिया, तो ये वस्तु निर्देशात्मक। और एक नमस्कार करते हैं पहले, नमस्कार वो नमस्कार तो होता है, और एक आशीर्वाद करो अनुग्रह सो बुद्धि राशो सदन बंधु हो, गणेश जी है नमस्कार, जो समृद्ध स्थिति हो गणनाय परिवर्तन करो अनुग्रह सो बुद्धि राशो करो अनुग्रह, ये आशीर्वाद है। एक आशीर्वाद होता है, एक नमस्कार होता है, एक वस्तु निर्देशक, तीन तरह का मंगल होता है। वस्तु कह दी तो निर्गुण होगा। हर एक बात में इस तरह से है तो खोज करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप पढ़ो उसमें जो जो मालूम नहीं ना ठीक आ रहे वो सुन के पूछो, बड़ा अच्छा रहेगा, सुधार होगा। मैंने पहले आपकी बात सुनी समझी, भाई ये तो उसमें है तो ये बात ठीक है, तो अंतकरण की क्षमता रखनी चाहिए, ये तो टीका में होगा। और ये है कि अंतकरण क्षमता रहती है, उनकी भी क्षमता रहती है, उसी जाती रहती है, ये अलग विचार गया, एक व्यवहार में क्षमता रहती है। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या सुना है। शरणागति के विषय में अभी आया, ये आप लोगों की क्षमता, वो है शरणागति। शरणागति के लिए शास्त्रों में संतों की वाणी में वर्णन आता है पतिव्रता का, पतिव्रता रहे पति के पासा यूं साहिब के झिग रहे दासा। पतिव्रता अपना गोत्र भी मिला देती पति में, अपने आप को पीर की मानती है नहीं, ससुराल की ही होती है, ससुराल के वंश की ही मानी जाएगी, पिता के वंश की वो छोरी नहीं मानी जाएगी। ऐसे संसार का आदमी वो नहीं माना जाएगा, वो परमात्मा का ही माना जाएगा। ये शरणागति असली, अपने माँ बाप का रहते हुए जो शरण होते वो शरण हुए नहीं। बात बड़ी मार्मिक है। जैसे कोई साधु हो गया और परमात्मा के शरणागत हो गया साहब, तो फिर उसी जाति नहीं रहती। आज जाति को लेकर के आदर निरादर करते हैं साधु होने के बाद भी। जैसे साधु हो गया तो जाति उसी ना ब्राह्मण रहा ना शूद्र रहा ना अंतज रहा। जैसे लड़की विवाह दी गई तो जिस वंश में उसी वंश की होगी। इस बात आया कथ्य थे अच्युत गोत्रीणा, वे अच्युत गोत्री है, पर केवल कपटा रंगने मात्र से नहीं, भीतर से हम भगवान के हैं। अमुक जाएगा को वो शरणागत नहीं हुआ। ज्यादा करने में किसी को ठेस न लग जाए इस बात थोड़ा संकोच होता है, परंतु जैसे दंडी स्वामी हुए तो दंडी स्वामी अपने को ऊंचा समझते हैं, हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पना उनका है, तो ब्राह्मण पना दंडी स्वामी हो गए। परंतु ब्राह्मण पने का अभिमान नहीं मिटा है, और नहीं मिटा है वो वैसा ही है, जो ब्राह्मण मानते हैं वैसा विधान भी है। दंडी स्वामी ठाकुर जी का प्रसाद नहीं लेते, भगवान के भोग लगा दो वो नहीं लेते, क्योंकि जूठन हो गया, ठाकुर जी का जूठन हो गया ना, वो जूठन नहीं लेते वो। ये सिद्धांत की बात है वो दंडी स्वामी की, तो आपको तो आश्चर्य आ जाएगा ये बात। दंडी स्वामी दंड ग्रहण मात्र नरो नारायण हो गए, दंड ग्रहण मात्र से नर नारायण हो जाता है, तो नारायण नर बरोबर हो गए, तो नारायण भोग लिया उजूषण हो गया, वो नहीं लेगा दंडी स्वामी, तो ऐसे हो गया। दूसरे जो है वास्तव में शरणागत हो जाता है, सगृहस्थ आश्रम में रहे चाहे साधु आश्रम में हो, परंतु भगवान के शरणागत होने पर उनका गोत्र अच्युत गोत्र होता है। नकली हम साधु बन के हम अच्युत गोत्री कह दें तो कह तो सकते ही है, तो शास्त्र की बात है, परंतु अच्युत गोत्री नहीं हुए। अपनी जाति अपने को याद नहीं है, कुटुंब अपनी याद नहीं है। असुर की यह होगा फिर, जैसे मैं साधु हो गया और पीछे जन्म जन्म लिया कुटुंब सब के सब एक साथ ही खत्म हो जाए, तो हमारा असर नहीं पड़ना चाहिए। अरे बहुत संपन्न हो तो खुशी नहीं आनी चाहिए, तब तो हम साधु हो गए। अरे असर पड़ता साधु नहीं हुए, असर साधु नहीं हुए, तो ऐसा होने पर उसका गोत्र वो नहीं रहता पहले वाला। इसमें शंका होता आप पूछो। उसमें समता का वर्णन है, समता अभी जो समता कही उस समता का वर्णन है। वो नौ है उसमें खाली समता थोड़ी तो अलग अलग है, तो अलग तो बताइए। बारहवें अध्याय के 13 से 19 तक के जो श्लोक हैं, उनका थोड़ा खुलासा विवेचन कर दे, जो अलग अलग गुण है और सब वो होते हैं, इसलिए थोड़ा अलग अलग विवेचन कर दे विस्तार से। कई बार 13 से 19 तक है श्लोक है। ये बड़ा अक्षर अच्छी बात है। ये सिद्ध भक्तों के लक्षण है। टीकाकरण ने सिद्ध भक्तों के लक्षण लिखे हैं और इसमें लिखा है कि गुणातीत के लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण है, ऐसा लिखा है। बड़े अच्छे अच्छे टीकाकरण ने पूछ लिया आचरणों ने, परंतु ये ऐसा नहीं है। गीता में सिद्धों के लक्षण, कर्मियों के द्वारा सिद्ध पुरुष हुए उनके लक्षण, और भक्तियों के द्वारा परमात्मा प्राप्त उनके लक्षण, और त्रिगुणों से अतीत ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा प्राप्त हुए उनके लक्षण, इन लक्षणों में आपस में भेद है, फर्क है। तो ये लक्षण वास्तव में है, इसमें वास्तव में फर्क है। तो वो फर्क है थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ आया अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणो एव च, तो गुणातीत के लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणो, ये शब्द नहीं आएंगे गुणातीत में, नहीं आएंगे भक्त में तो आ सकते हैं, भक्त में तो आते ही है, और कवियों के द्वारा सिद्ध उसमें भी आएंगे, पर गुणातीत में लक्षण नहीं आएंगे। ये ज्ञान मार्ग ये सिद्धि नहीं होगी, ये भक्तों की सिद्धि होगी। तो सिद्ध भक्त के लक्षण है, गुणातीत लक्षण नहीं है। मेरी समझ से आप गुणातीत मानो तो बिल्कुल ऐतराज नहीं है मेरे को, बिल्कुल खूब मानो। टीकाकरण लिखा है गुणातीत के लक्षण लिखे है, पर वास्तव में भक्तों के है। मानो जिस मार्ग से जो चले हैं उसी मार्ग से अंत में समता आवेगी। गीता भर में कोई पूछे कि सबसे उत्तम कौन सा लक्षण है कि जिससे गीता सिद्ध मान लेगी, तो समता आ जाएगी। सब सिद्धि असिद्धि में, फल की प्राप्ति अप्राप्ति में, अंतकरण में राग द्वेष हर्ष शोक ये न हो, ये होने से ही समता होती है। जब तक राग द्वेष अंतकरण में रहते हैं तब तक वो सिद्ध पुरुष नहीं है, गीता उसको सिद्ध नहीं मानती। इस वास्ते कहीं भी राग द्वेष हर्ष शोक नहीं है, वो समता है। उस समता में जो साधक है भक्ति योग से, उन सिद्धों के लक्षण यहाँ बताए जाते हैं। नारायण नारायण नारायण ये कहाँ से उठा, 12वां अध्याय। तो पीछे भक्ति की बात आई है 11वें अध्याय में, विश्व दर्शन हुआ। तो भक्तिया तनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, मैं भक्ति से अनन्य भक्ति से ज्ञातुं दृष्टुं प्रवेष्टुं च परंतप, मैं देखा जा सकता हूँ और जाना जा सकता हूँ और प्रवेश प्राप्त कर सकता हूँ। तीन बात आई, ये तीन बात भक्ति से होती है, ज्ञान से तीन बात नहीं होती है। हो जाए उसे निषेध नहीं है, ज्ञान मार्ग में होता ही नहीं, ये नियम नहीं है, पर ज्ञान मार्ग में दर्शनों की आवश्यकता नहीं है। तो मांग तत्व की आत्मा विषते तदनंतर, तत्व से जानना प्रवेश होना दो बात आवेगी, और भक्ति में तीन बात आवेगी। ज्ञान मार्ग वो दर्शन नहीं होते, इससे आपको ये न समझेगा ज्ञान मार्ग छोटा है कि नीचा है, ऐसा न समझे कृपा करके। छोटा पड़ा नहीं है, उनके दर्शनों की इच्छा होती ही नहीं, क्यों ज्ञान ही मार्ग है, ज्ञान ही प्राप्त करना है। भगवान का प्रेम भगवान दर्शन की उसकी इच्छा ही नहीं है, वो तो बोध प्राप्त करता है। बोध प्राप्त होता है स्वरूप का, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना ज्ञान मार्ग का काम है, और भक्ता भगवान की प्राप्ति करना भक्त का काम है, और ज्ञान का संसार से ऊंचा उठना ये कर्म मार्ग है, कर्मयोग का मतलब है। आप मेरी बात सुन लो, अभी मैं कहता हूँ और नोट कर लो, जो जो शंका हो पीछे करना, अभी थोड़ा प्रवाह मेरे को चलने दो, बीच में न बोले, पर नोट जरूर कर लें, पीछे मेरे से पूछे शंका न रह जाए। तो कर्मियों के द्वारा सिद्धि होगी तो उनको शांति मिलेगी, और ज्ञानियों के द्वारा सिद्ध होती सिद्ध होगा तो वो गुणातीत होगा, उसको बोध हो जाएगा अपने स्वरूप का, उनके प्रतंत्रता मिल जाएगी, स्वतंत्र रह जाएगा। और भक्तियों का होगा उसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ये खास बात है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तत्व ज्ञान के प्रेम होता ही नहीं, कर्मयोग में प्रेम होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु हुए न हुए इसकी परवाह नहीं है। खास बात है शांति मिलती है कर्म योग से, तो परमात्मा के नजीक होता है वो, फिर प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान योग का क्या होता है, वो अलग हो जाता है संसार से प्रकृति से, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और भक्ति योग क्या होता है, तो भगवान के चरणों में शरण हो जाता है। तो भक्ति योग में विशेषताएं हैं कई, और ज्ञान योग में विशेषताएं हैं, कर्मयोग में विशेषताएं अपनी अपनी। पर आपस में विचार किया जाए तो ज्ञान योग में अद्वेष्टा स्वरूप होता ना मैत्र करुण, ये लक्षण नहीं आएगा कहीं भी शास्त्रों में, और आएगा तो उसमें कोई न कोई कारण है। उपनिषद में कई जगह ऐसा आता है कि इनका मिश्रण आता है, ज्ञान योग भक्ति योग कर्मयोग का मिश्रण आता है कर्मयोग में, एक में ही वो दोनों बात बता देते हैं, ऐसा आ जाता है। परंतु सिद्धांत विचार किया गीता में, इस पर विचार है, तो फिर शंकाएं हो तो आप पूछो, फिर हमारे मनन होगा, मैं तो उपकार मानूंगा आपका, ऐसी मेरी शंका करो। तो ये चला कहा है कि भक्त्या तो निधि अशक्य अमेव विदोषण ज्ञात दृष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। ये जो भगवान ने 54वें श्लोक में कहा अनन्य भक्ति से, तो अनन्य भक्ति क्या है, तो भक्ति है मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संग परिजित निर्वैरा सर्वभूति, पांच लक्षण। 55वां श्लोक है, इसमें 55वें श्लोक में पांच पांच होता है तो पांच लक्षण है, पर पांच दो होते हैं तो एक तीन दो है, दो विभाग है, मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त, ये तीन एक बात हुई, और संग परिजित निर्वैर एक बात हुई। मानो भगवान तर्व लगा और संसार से हटा, परमात्मा का लगा उसके तीन है, मत कर्म कर मत परम मत भक्त, और संसार में हटा तो राग द्वेष संसार में ही होता। तो वो मत कर्म कर मत परम मत भक्त संग वर्जित, संग वर्जित निर्वैर आशक्ति और वैर मिट जाए, संसार में न आशक्ति जाती न वैर रहता, ये दो तो मिट जाता है और तीन बात हो जाती है, ये दो विभाग है। क्यों 55वें श्लोक में पांच दो पास है, तो पांच पांच हो गए से दो विभाग है और पांच लक्षण है। इसी पर 12वां अध्याय चला है, इसी ऊपर ही अर्जुन ने पूछा एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वा परिपासते। इस तरह से निरंतर आप में लगे रहकर जो भक्त उपासना करते हैं, और ये अक्षरम अव्यक्तम और एक अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, मन निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, ते शांति योग उत्तमा, उनमें योग उत्तम श्रेष्ठ कौन से। मानो ज्ञान मार्ग में चलने वाले और भक्ति मार्ग में चलने वालों में श्रेष्ठ कौन से है, ये अर्जुन का प्रश्न हुआ। क्योंकि पहले ज्ञान की नहीं ज्ञानेन सर्वेषम पवित्रम ही विद्यते थे, चौथे अध्याय में ज्ञान की बड़ी महिमा गई है, तो महिमा ज्ञान की आई, यहाँ आएगी भक्ति की महिमा। तो अर्जुन पूछता है एवं सतत युक्ता, इस प्रकार से जो आपने अभी कहा 55वें श्लोक में, इस तरह से भक्त आपको परियोजना, और ये जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करे अक्षर अव्यक्त, ये तो अक्षर अव्यक्त बताएंगे, तो इनमें दोनों में योग वेताओं में श्रेष्ठ कौन से हैं। तो भगवान कहते हैं मैया वेश मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासने, मेरे में मन लगाकर और नित्य निरंतर मेरे में रहते हैं, और पर्या श्रद्धा परम श्रद्धा से उपेत है, वे युक्त तमा माता, वे युक्त तम है। तो ज्ञानी है युक्त और ये युक्त तम, ये भगवान ने कहा, तो ये युक्त तमा माता। अब कह ये तो युक्त तम होगी तो ज्ञान मार्ग में अक्षर अव्यक्त गए, तो ये तो अक्षरम अव्यक्तम परिभाषा, दो श्लोक बताते हैं, एक श्लोक भक्ति की श्रेष्ठता को बताया, अब ज्ञान मार्ग की बात बताएं। हेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र अचिंतन से कूटस्थम असलम ध्रुवम, आठ विशेषण दिए, वो अव्यक्त अक्षर के आठ विशेषण ऐसे सन्नि में, और ये तो आठ हो गए परमात्मा उपास्य तत्व के निर्गुण जो तत्व है उसके विशेषण हो गए, और सन्नि में इंद्रिय ग्रामम अपने इंद्रियों को वश में करके, और सब जगह सम्बुद्धि वाले हैं सर्वभूति, तीन बात हुई है। ये तो उपास्य तत्व की उपासक की दो बातें, तीन बातें, सामने इंद्रिय ग्राम का निश्चय करना, सब जगह सम्बुद्धि, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते रहना, ते प्राप्ति बंदी भाव हुई, मेरे को ही प्राप्त होते, तो प्राप्ति का एक ही परमात्मा हुई, जो संपूर्ण प्राप्त होते हैं उसी को निर्गुण मेरे को ही प्राप्त होते है, तो मेरे कहने से माम निर्गुण भी है सगुण भी है साकार भी है निराकार भी है, भगवान श्री कृष्ण भगवान, मेरी भी प्राप्ति होते हैं। तो फिर मैं युक्त तमा कैसा कहा उनको? अब शंका ये होती है कि आपने भक्तों को युक्त तम कहा, युक्त तम अर्थ यही तो युक्त होता है, एक युक्त तर होता है, एक युक्त तम होता है, तीन फेर है। युक्त मानो योगी, युक्त तर मानो दोनों में श्रेष्ठ, और युक्त तम मानो सबसे श्रेष्ठ। ये इसका व्याकरण की दृष्टि से अर्थ है, युक्त, युक्त तर और युक्त तम। तो भक्ति करने वाले युक्त तम है, मानो इससे ऊंचा कोई व्याकरण में प्रति नहीं है। तमप है इष्ट ने, अतिशायने तमप इष्ट नव, अतिशय अर्थ में तमप होता है और इष्ट प्रत्यय होता है। तो योग, योग में तम है, योग में वरिष्ठ है, इसमें तीन भेद है। योग वर, एक वरियान, एक वरिष्ठ, इसमें तीन भेद है। ये व्याकरण की जैसे छोड़ देते हैं, मन वो श्रेष्ठ योगी है। तो कहते दोनों प्राप्त आपको ही होते हैं, तो फिर भक्तों को श्रेष्ठ कैसे बताया? तो कहते हैं क्लेशो अधिक तेरस्ते शाम अव्यक्त आशक्त चेतसाम, अव्यक्त में जिनकी आशक्ति हो गई है उनका जो क्लेश अधिकतर होता है, अव्यक्त की आशक्ति हो गई है। अव्यक्त में स्थिति नहीं बताते, आशक्ति है। मानो सुना के सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, तो अपने ज्ञान को ही करेंगे, तो ज्ञान में आशक्ति हो गई परंतु योग्यता नहीं हुई है। ऐसे आदमी क्लेश अधिक तरसते शाम, क्योंकि अव्यक्ता एक गतिर दुखों देहवत भी रह पे थे, देहाभिमान तो है अपने, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा अभिमान होते हुए अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होगी, जल्दी नहीं होगी। और भक्त के इसमें हो जाएगी कि भक्त में क्या विशेषता आवेगी? क्योंकि ये तो सर्वाणि कर्माणि मई संन्यास मत परा, सब काम मेरे समर्पण। ये क्या अर्थ है? वही मत कर्म कृण मत परमा मत भक्त संग श्लोक में कहा वो ये तू सर्वाणि कर्माणि मई संन्यास्य, और मत कर्म कृण मत परमा मत परमा मत परा अनन्य योग ने, तो मत कर्म कृण मत परम मत भक्त ये अनन्य योग ने तीनों बात बता दी जो उसमें बताई। मान ध्याया से उपासना करते हैं तेसा महम समृद्धता मृत्यु, उनका मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला मैं बन रहा हूँ। भवामी नतिरात मई आवेश, मेरे में जिन्होंने आविष्ट कर दिया है उनका बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। तो ये तो क्लेश अधिकतर बताया, मैं उद्धार करता हूँ जल्दी, तो जल्दी होता है सुगमता से प्राप्ति होती है, उनको कष्ट अधिक होता है देरी से प्राप्ति होती है, ये तत्पतार निकला। ये बताकर कहते मैं ये मना दस तू मेरे में मन रख दे, इन दोनों में फर्क है। वो अव्यक्ता शक्त चेत साम है, ये मैया विश चेत साम है, मेरे में चित्त का प्रविष्ट हो गया, मेरे में ऐसा लग गया तो उसके बहुत जल्दी उद्धार होता है, शून्यता से उद्धार होता है। इस वास्ते इतनी कह करके और भगवान ने कहा तू जो पूछता है श्रेष्ठ कौन सा है, तो तेरे लिए मैं कहता हूँ मैं ये मन हाथ मेरे में मन लगा दे, मेरे में बुद्धि लगा दे, फिर निवास मेरे में ही करेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मानो मेरा भक्त बन गया, ज्ञान की बात नहीं कहते भाई, ज्ञान की बात चौथे में कही है, उसमें कहा तद्विधि प्रणिपात, ज्ञान सुनना हो तो गुरुओं के पास जाओ, वहाँ प्रणिपात करो, नमस्कार करो, वहाँ से सुनो, वैज्ञानिक तुम्हारे ज्ञानी सत्य तदृश तुम्हारा उपदेश देंगे, मैं तो उपदेश भक्ति का दूंगा, कर्मयोग का दूंगा, ये सब कह दिया। इस वास्ते उनका उद्धार मैं करता हूँ। अत चेतम समाधान तुम न सकदो से सिर्फ ऐसे मेरे में मन स्थिर न कर सके तो अभ्यास योग से मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, अभ्यास योग से प्राप्ति हो जाएगी, अभ्यास से असमर्थ हो से तो मेरे करने में परायण हो जाए, मत कर्म कर मत परमा मत कर्म परम भव मदर्थ कर्मा नहीं, मेरे लिए कर्म कर स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अत एतद अशक्त हो से मेरे योग ला कर इस अशक्त है तो सर्व कर्म फलते हैं, संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दो, बस फल का त्याग करो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो प्राप्ति का शब्द इसमें नहीं आया परंतु ये विशाल ने बताया, तो उसके लिए कहते हैं श्रेय ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। ये अधिक आदमी समझ नहीं आ गई, ध्यान से भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। कर्म का फल क्या है? कि जो कार्य क्रीमण है, संचित है, प्रारब्ध है, ये कर्म फल है। ये कर्म फल से आना प्राप्ति न प्राप्ति में सिद्धि सम रहना, ये कर्म फल का त्याग है। त्यागा शांति, त्याग के अनंतर शांति तत्काल हो जाती है। इस वास्ते ज्ञान से ध्यान से सबसे कर्म फल का श्रेष्ठ है, यहाँ तक बात आई। अब जो भक्त हो गए हैं और मेरे में तो मन लगा दे, मेरे में ही सृजा ये आज्ञा दी, तो ऐसे जो सिद्ध होते उनके लक्षण क्या है? अब ये आपका प्रकरण यहाँ से चलता है, जो मेरे को भक्ति के द्वारा प्राप्त हो गए उनके कैसे लक्षण होते हैं। तो ऐसे पांच विभाग बनाए भगवान ने, ये श्लोक है 13वां और 20वें तक चलता है, तो 19वें तक ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये श्लोक हुए। तो 11 से 19 तक कितने होते हैं? 7 श्लोक हुए। तो 7 श्लोकों में 2 श्लोक तो पहले है, 2 श्लोक अंत में है और 3 श्लोक एक एक है। ये 5 विभाग है। 5 विभागों में मेरे प्यारे लगते ये कहा, और जो साधक का है वो होता है 20वां। ये तो सिद्धों के लक्षण 19 तक, और 20वां है साधक का, उस अति में प्रिया साधक मेरे प्यारे ज्यादा होते। मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक शिशु सम दास अमानी, अमानी दास है वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है, वो बच्चे की तरह है। करो सदा तन के रखवारी, उसकी हरदम में रक्षा करता हूँ। अरे सिद्ध पुरुष हो तो सिद्ध हो गए, अब रक्षा की जरूरत नहीं, वो तो जवान हो गए। मेरे प्रौढ़ तने से प्रौढ़ की क्या रक्षा करे, माँ आप ही आपको खाएगा पे कमाएगा कोई बात, माँ को चिंता नहीं होती, प्रेम में कम नहीं है माँ के, बड़े लड़के में प्रेम है, बड़ी चिंता नहीं होती, छोटी की माँ को चिंता होती है। इस बात जो साधन है तो धर्मामृत में तुम यथो तुम परिपास, जैसे कहे वैसी उपासना करते हैं, और श्रद्धा दाना श्रद्धा दान श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती है, उसको तो अनुभव होता है। इस वजह से श्रद्धा है सब युक्त तमो मत, जैसे पहले कहा तो भक्तास्ते अति उम्मीद प्रिया, अत्यंत मेरे को प्यारे हैं। ये साधक के लिए बता 20वां। अब रहे 7 श्लोक बीच में, इनके 3 विभाग है। अब अद्वेष्टा स्वरूप होता नहीं, 13, 14 का एक प्रकरण है, 15 का एक है, 16 एक है, 17 का एक है, और 18, 19 का एक है, जो आपने पूछा था, जो 20वां हो गया। तो 7 श्लोक के बाद अब 20 श्लोक थोड़ा सा विचार करें। ये 12वां श्लोक हो गया, इसमें कोई शंका हो तो अबार कर लो, बोले बीच में ये 12 श्लोकों का जो प्रकरण आया, इसमें कोई शंका हो आगे फिर चलेंगे। अगर सिद्धों के लक्षण भक्ति के द्वारा सिद्ध पुरुष है उनके लक्षण चलेंगे 7 श्लोकों में 5 विभागों में। 20वां श्लोक उसमें यह है भाई, वो मुझे जो साधक वो ज्यादा प्यारे हैं। हाँ जी, अब साधन अवस्था ही में शरीर पूरा हो गया। हाँ, तो फिर क्या होगा? वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। देखो योग भ्रष्ट होता है, सच्चे अध्याय में जिसका साधन पूरा नहीं और बीच में योगाचलित मानस होता है तो वो योग भ्रष्ट होता है। योग भ्रष्ट की 2 गति होती है, एक योग भ्रष्ट तो स्वर्ग में जाकर पीछे आकर जन्म लेता है, और एक यहाँ पर योगियों के कुल में जन्म लेता है। स्वर्ग में जाकर वो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और योगियों कुल में सीधा योगियों कुल में जन्म लेता है, तो वहाँ होकर उसको प्राप्ति हो जाती है। परंतु भक्त का ये भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता, ध्यान योगी योग भ्रष्ट होता है, ज्ञानी योगी हो सकता है, भक्ति योगी योग भ्रष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि तेषा अहम समृद्ध आ गया, मैं उद्धार करूंगा। जब तक उसको होश है तो मेरा चिंतन करता है, तो मेरे को जब तक होश रहेगी तब तक मैं चिंतन करूंगा उसका, तो योग भ्रष्ट कैसे होगा? यथा माम प्रबुद्धि भजाम्यम, मेरे आश्रित होता है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, ये 2 निष्ठा होती है साधकों की, और भगवान के भक्त की साधक की निष्ठा नहीं होती, ये निष्ठा होती है भगवान में। वो योग कर्म योग और ज्ञान योग नहीं है, इसका भक्ति योग है। तो भक्त साधन भी भगवत, साध्य भगवान, साध्य भी भगवान, भगवत निष्ठ होता है। इस वास्तव निष्ठा 2 तरह की है, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। भक्ति योग निष्ठा नहीं है, उसकी निष्ठा नहीं, भगवान तो भगवत निष्ठ होता है, उसे खुद नहीं होता, वो तो मातृपरायण बालक होते भगवान पारायण होता है एक दिन। तो वो दशा इस अंत में भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता। आरंभ का भक्त हो जो भक्ति में लगा ही है, तो उसके भी ऐसा हो सकता है? वो भक्ति कम रहेगी तो वो हो सकता है योग भ्रष्ट, पर योग भ्रष्ट कौन होता है? अयति ही श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस, मन योग से चलित बना हुआ, तो मन की कर्ण सापेक्ष साधन है वो, कर्णपेक्ष साधन हो, कर्ण सापेक्ष तो मन विचलित होता है, योग भ्रष्ट हो जाता है। या कर्ण सापेक्ष साधन भक्ति से आरंभ भी करता है तो कर्ण सापेक्ष नहीं है, मन बुद्धि नहीं लगाता है, वो अपने आप को लगाता है। मन बुद्धि लगाने का साधन किया जो कर्ण सापेक्ष साधन, और अपने आप को भगवान लगा दे ये कर्ण निरपेक्ष साधन, तो ये कर्ण सापेक्ष नहीं है। हाँ, मन बुद्धि की प्रधानता देता योग भ्रष्ट होता है, मन बुद्धि नहीं और अपने आप स्वरूप भगवान शरण हो जाते योग भ्रष्ट नहीं होता वो। अगर मन बुद्धि लगाता है भगवान में तो वो अगर वो योग भ्रष्ट होता है क्या? तो वो योग भ्रष्ट हो सकता है, तो होता है नहीं, हो सकता है, पर जो अपने आप को लगा दिया वो योग भ्रष्ट नहीं होता। मई ये मना दस्व मई बुद्धि निवेश है, निवेश सी मई ये हुआ, अतः न संशय कोई संदेह नहीं है इसमें। बड़े जोर से कहा मेरे में मन बुद्धि लगा दे, मेरी प्राप्ति में कोई संदेह नहीं, मेरे में लगा दे मन बुद्धि। तो मन बुद्धि कब लगते हैं? कि जब अहम मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ। जैसे मैंने आरंभ में बताया कि नारी जो कन्या है वो अपने पिता के गोद की होती है, पर ब्याह पड़ने पर गोद पति का हो जाता है। इस तरह से अपने आप को भगवान अर्पण कर दिया, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान का ही हूँ, ऐसे कोई संदेह नहीं। जैसे ब्याह होने पर उसको कभी कुंवारी पढ़ का सपना ही नहीं आता, आता तो एक दो बार आता, फिर नहीं आता, सपना में कभी सपने में अपने को कुंवारी नहीं देखती। इस तरह से मैं भगवान का हूँ, ये सपने में भी ऐसा नहीं कि भगवान का नहीं हूँ, मैं संसार का हूँ, अपने माँ बाप का हूँ, अमुक गोत का हूँ, अमुक जाति का हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ये कभी नहीं आता मन में, मैं तो केवल भगवान का हूँ। तो फिर उस योग प्रश्न नहीं होता, आरंभ से ही ऐसा भगवान में कर्ण निरपेक्ष करता है, परंतु वो कर्ण सापेक्ष साधन करता है तो उसका कर्ण भ्रष्ट हो नहीं सकता। योग भ्रष्ट ये बात जब तब हो सकता है जो मन बुद्धि भगवान में लगाता है, अपने आप को नहीं लगाता तब तक, और जब अपने आप को लगा दिया फिर योग नहीं होता। योगा चलित मानस है, योग से मन चलित होता है, तो मन के आधार जिसका साधन है वो योग भ्रष्ट होता है। मन के आधार है नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, अपना सीधा भगवान से संबंध हो गया, वो योग भ्रष्ट कैसे होगा? अपने आप को लगाने की मैं भगवान का हूँ, ब्याही हुई लड़की का क्या कसौटी क्या बताओ, कसौटी क्या है? मैं पति की हूँ, मैं कुंवारी हूँ, मानते ही नहीं कभी, ब्याही हुई लड़की मान लेती मैं कुंवारी हूँ। ऐसे अपने मैं भगवान का हूँ, सपने में नहीं होता, मैं भगवान का हूँ, मैं तो मानना नहीं, माने तो बुद्धि का है ना, बुद्धि का नहीं है, अपने आप का है। बुद्धि का हो तो कर्ण सापेक्ष हो गया ना, बुद्धि तो कर्ण है, वो तो कर्ण सापेक्ष होगा। कभी कभी तो आता है भक्ति भाव से, जैसे कभी ज्ञानियों में चले तो दिन में कई बार, तो ये बात महाराज कई बार ऐसा आता है कि भक्तियों की तरफ चलता है, कभी ज्ञानियों की तरफ मुड़ जाता है, यही तो परेशानी है। मानो कभी ज्ञानियों की भक्तियों की तरफ, तो कभी होता है तो उसकी ये दशा होती है कि जैसे लड़की का संबंध होता है माता पिता, पिता छोड़ता है कि लड़की के लिए वर चाहिए, तो वो वर की बात करता है तो छोरी छिपी छिपी सुनती है, बड़ी होगी छोरी सुनती है, कब तक? कि जब तक सगाई नहीं हुई तब तक। तो जब तक सगाई नहीं हुई तब तक ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग इधर उधर होता रहेगा। एक भगवान को स्वीकार कर लिया फिर नहीं हुई, फिर वो छोरी पति की बात ही सुनेगी, दूसरी की बात नहीं सुनेगी, अपने जिस ये संबंध हुआ सगाई हुआ है उसकी बात सुनेगी, दूसरों की बात सुनेगी नहीं। पर जब तक सगाई नहीं हुई तब तक सुनेगी, तो अभी तक सगाई हुई नहीं है, बीच में है, उसकी बातचीत चल रही है। वासुदेव सर्व ज्ञान योग से होता है, भक्ति योग से ही, खास भक्ति योग से है ये वासुदेव सर्व, खास भक्ति योग से, पर ज्ञान योग से भी वासुदेव सर्व होता है, भक्ति योग से ही होता है। इस वासुदेव भगवान वासुदेव सर्व दो लेख है हमारे, हमारे लेख दो है, एक ज्ञान योग की दृष्टि से वासुदेव सर्व है, एक लेख भक्ति योग की दृष्टि से वासुदेव सर्व है, दोनों लेख है, पर मुख्य बात भक्ति की है। सब वासुदेव सर्व देखो ज्यादा मत करो, ज्यादा बात मत करो, मैंने कह प्रश्न कब कब दूंगा, बीच में आपको मैं प्रश्न करने का उत्तर दिया कि जो मैंने जितना कहा है उस गीता में शंका वो पूछो, और नहीं इस गीता में शंका हो वो पूछो, ऐसे अवसर दिया चाहे सो पूछो, नहीं दिया मैंने अवसर चाहे रोज पूछो, गीता में शंका हो वो पूछो, वो अवसर दिया गया गीता में शंका रहे याद नहीं रहे तो आप पूछ लो, अभी बारिश लोगों तक बात है वो पूछो, हाँ हाँ पूछ पूछो इसमें श्रद्धा नहीं आ रही थी, इसका प्रमाण पहचान क्या, पहचान ये श्रद्धा नहीं है, ऐसे शब्द श्रद्धा होती है विश्वास, विश्वास पूर्वक और विश्वास नहीं है उसको तो अनुभव है, वही बात बताता हूँ मैं, सिद्ध के लक्षणों में श्रद्धा शब्द नहीं आता, श्रद्धा विश्वास तो पहले करता है, सिद्ध को तो अनुभव हो जाता है वो श्रद्धा क्या करे, आप अच्छे आदमी हो मैं जानता हूँ तो फिर श्रद्धा क्या करूँ आप में, जानता नहीं हूँ तो श्रद्धा करता हूँ पहले, तो पूरे सिद्ध होने पर श्रद्धा शब्द नहीं आएंगे, सात लोगों को ही नहीं आया श्रद्धा शब्द, श्रद्धा शब्द अंत में आया श्रद्धा दाना मत पर मैं भक्ता देती हूँ भैया, ये लक्षण है सिद्धों के साथ, और बोलो नारायण नारायण नारायण, अब चलो भाई अब मेरे को बोलने देना, अब बीच में बोलना, आपको अवसर दिया बीच में क्योंकि पूछ नहीं आप याद रह गए नहीं पूछ लो भाई, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमे, तो ये अध्याय कहाँ से चला है, ग्यारहवें अध्याय में जो भक्ति का वर्णन किया है उस भक्ति के ऊपर ये चला है, तो भक्ति के ऊपर चला जिसमें पांचवा और छठवा श्लोक, छठा और सातवा श्लोक ये तो सर्वानी करवाए मई संन्यास मतलब अन्य ध्यान उपासना, उसमें बात आई है मत कर्म कर मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर स्वरूप तो नहीं आया ये निर्वैर देश अद्वेष्टा स्वरूप बता रहा हूँ, ये पहले पहले लिया अद्वेष्टा स्वरूप बता रहा हूँ, निर्वैर किसी के साथ बैर नहीं होता, भक्ति जो सिद्ध होता है किसी के साथ बैर नहीं होता, द्वेष नहीं होता किसी के साथ ही, कितना ही वो अनिष्ट करे कुछ भी करे, उमा संत के ये बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, थोड़ा बहुत राग द्वेष रह जाता है तो भगवान हटा देते हैं, पर उसमें द्वेष करने का उद्देश्य नहीं होता, इस वजह से द्वेष नहीं होता, तो सबसे पहले इसको कहना पड़ा क्यों निर्वैर स्वरूप भूतेश वो बात आई नहीं छठे सातवें में, इस वजह से पहले अद्वेष आ गया अद्वेष स्वरूप होता नाम, और मित्र कर्ण द्वेष किसी के साथ नहीं रहा तो मित्र और कर्ण रहता है, मित्रता रहती है कृपा रहती है, तो इसमें योग दर्शन में चार बात आई है, कृपा मैत्री कृपोपेक्षा यह सुख मध्य में भागवत में ही आया है योग दर्शन में ही आया है, तो सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम भावना सत्य प्रसाद नाम विस्तार हो जाएगा, मतलब यह है मित्र कर्ण दो बात रहती है, दूसरे में चार बात रहती है, एक तो सामान्य आदमी होता है एक दुष्ट आदमी होता है, तो दुष्ट के साथ में उसकी उपेक्षा रहती है और सज्जनों के साथ में प्रीति करती है, तो ये भगवान ने दो ही बताया चार दिए प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा चार होती है, उन चार में भगवान ने मैत्र कर्ण दो ही बताया, मानो दुखी है अथवा पापी है, देखो चार तरह के आदमी होते हैं, एक पापी होता है एक पुण्यात्मा होता है एक धनी होता है एक निर्धन होता है, ये चार आदमी दो, दो चार है, चारों के लिए योग दर्शन में लिखा है जो धनी है उसको देखकर प्रसन्न होता है और कंगले है उनको देख करके कृपा आती है, और जो साधन करते हैं उनके साथ मित्रता होती है, और जो द्वेष करते हैं खराब आचरण करते हैं उनकी उपेक्षा होती है, तो भगवान ने उपेक्षा नहीं ली और वो भी नहीं लिया, तो क्या लिया मैत्र करुण दो ही लिया, मानो धनियों के साथ मित्र संतों के साथ भी मित्रता और दुष्टों पर भी कृपा और निर्धनों पर भी कृपा दो ही लिया, दो से काम चले चार क्यों लिया अपना, इस बात भगवान दो ही लिया मैत्र करुण से, अद्वेष स्वरूप होता ना मात्र किसी के साथ द्वेष नहीं होगा, जैसे दुष्टों के लक्षण में आता है बैर अकारण सबका भूषण, बैर अकारण सब कहो बैर सब सही और को जो कर हित अनहित जो हित कर रहे उसकी तो खबर सीधे से लेनी है। ये दुष्टों का स्वभाव ऐसे संतों का स्वभाव है अद्वैत शास्त्रों के किसी के नहीं करना उसकी उसकी मित्र हो जाए करुणा उसकी मित्र और करुणा करुणा कृपा हो जाए कृपा कर दे उस पर दुष्टता करने पर भी कृपा करेंगे निर्धन होने पर भी कृपा करेंगे जो धनी है उसको लेकर मित्र मित्रता होगी भजन ध्यान करने वाले की मित्रता होगी दो लक्षण चार लक्षण हो जाए दो लक्षण बताया मित्र करुणा ये होता है निर्मम और निरहंकार ममता अहंकार दो नहीं होता। ये दो चीज ऐसी है कर्मयोग में ही दोनों बात बताई ब्याह का मान या सर्वान कुमार निर्विमान निर्मम और निरहंकार 71वां श्लोक उसमें कर्मयोग के द्वारा भी निर्मम निरहंकार होता है और भक्ति के द्वारा निर्मम निरहंकार समझिए ऐसा होता है और ज्ञान के द्वारा अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम वो पहले अहंकार का फर्क ये अहंकार और ममता दो का निषेध किया परंतु ज्ञान मार्ग वाला अहंकार को पहले मिटाता है फिर ममता मिटती है और भक्ति मार्ग योग मार्ग में पहले ममता मिटती है फिर अहंकार मिटती है तो ये क्रम फर्क है निर्म निर्मम सब होना पड़ेगा कर्म योगी हो चाहे भक्ति योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो तो निर्मम निरहंकार होंगे परंतु अहंकार पहले ही पहले अहंकार रहता हो ममता रहती ही नहीं क्यों ज्ञान मार्ग तो ठेठ कहाँ से ये संसार शुरू हुआ है वो जड़ को पकड़ता है जड़ ज्ञान मार्गी तो जड़ क्या है जड़ है अहंकार अहंकार से संसार पैदा हुआ ये संसार अहंकार मैं हूँ यहाँ से संसार पैदा हुआ है जहाँ मैं नहीं है वो संसार नहीं है तो अहंकार से संसार हुआ अहंता को लेकर संसार हो गया अहंता है ये है अपरा प्रकृति अप्रकृति का आठवां अंग भूमि रापो नलो वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार आठ प्रकार की भक्ति है तो आठ में जो अहंकार है ये अहंकार सबसे ऊंचा है पहले है तो इसका निराकरण कर देते अद्विशास निरहंकार तो अहंकार बलम दर्प ज्ञान मारे निष्ठा ज्ञान से या परा जो ज्ञान की परा निष्ठा सर्वश्रेष्ठ निष्ठा है उसमें अहंकार का पहले त्याग होता है मैंपण भी मिट जाता तो मैंपण मिटने के बाद ममता मिट जाती है ममता मिटने पर अहंता रहती है अगर अहंता मिट जाती तो ममता नहीं रहती निर्मम हो जाता है वो तो निर्मम निरहंकार सब होना पड़ेगा कर्मयोगी को निर्मम निरहंकार भक्ति योगी को निर्मम निरहंकार ज्ञान योगी को निर्मम निरहंकार अहम और मम ये मिटेगा तो किसी योग से चलो ममता संसार में है पदार्थों में भोगों में कुटुम्ब में रुपये पैसों में तो वो ना कर्मयोग हो सकता है ना ज्ञान योग हो सकता है ना भक्ति योग हो सकता है इसका अर्थ ऐसा मत समझना कि हमारी ममता तो भक्त नहीं हो सकते ऐसा नहीं है साधक नहीं हो सकते नहीं है वो साधक आरंभ कर सकते हैं पर कसौटी यह है कि निर्मम निरहंकार होना ही पड़ेगा चाहे कर्मयोगी हो चाहे ज्ञान योगी हो चाहे भक्ति योगी हो तो निर्मम निरहंकार नहीं होगा तो क्या अहंकार ममता का त्याग करना है ये साधक भी चाहिए वो साधक चल पड़ेगा साधन में लग जाएगा वो साधक कहलाएगा और जब तक वे नष्ट नहीं होते तक पूर्णता नहीं होती अहंता मिटने पर पूर्णता हो जाती निर्मम निरहंकार इस बात योग ये ना त्यजित तजेगा कुंभ मुनि की बात ये ना बात चुड़ाला की शिखर ध्वज की बात उसमें वो शिखर ध्वज ने कहा क्या थे और त्याग करो कुंभ मुनि बन गए उनकी स्त्री त्याग करो ये ना त्यजी तत्ज जिस अहंकार से तू त्याग करता है मैंने कमंडलू भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया लंगोटी भी छोड़ दी सभी छोड़ दिया है जिस अहंकार छोड़ा उस अहंकार को छोड़ो वो कहते ऊपर से गिरने लगे कूद जाऊ मर जाऊ मरने से नहीं होगा अहम जिस ये ना त्यज थी तब त्यज जिससे तू त्याग करता है उसे त्याग कर अहम पड़ेगा तो उसे एक जगह अहंकार नहीं रहता न भक्त का रहता है न ज्ञानी का रहता है न कर्मियों का रहता है अहंकार रहता है तो कोई से सिद्ध नहीं होता साधक होता है साधक में अहंकार करते करते मिटेगा ऐसा तो क्या होता है अहंकार की तीन बातें होती है चाहे अहंकार को शुद्ध कर लो और चाहे अहंकार को बदल दो और चाहे अहंकार को शुद्ध कर लो मिटा दो कहने फर्क हो गया मन अहंकार को मिटा दो शुद्ध कर लो और चाहे बदल दो तो ज्ञानी योगी तो अहंकार को मिटाता है और कर्मयोगी अहं को शुद्ध करता है और भक्ति योगी बदल देता है। मैं माँ बाप का नहीं, मैं भगवान का हूँ, अंग को बदल दिया, भगवान का हो गया। जैसे लड़की अपने आप को बदल देती है, मैं पीर के लिए मैं ससुराल की हूँ तो अंत बदल गई, मैं पीर की नहीं हूँ छुपी, तो भक्ति योगी अंत को बदलता है। क्योंकि अहंकार रहता है उसमें, वो अहंकार दोषी नहीं होता। अस अभिमान जाया नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब रघुपति मेरे है, मैं सेवक हूँ। अब संबंध अहंकार बदल दिया बस। जैसे लड़की कुमारी नहीं हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं इस कर्म दोषी नहीं हूँ, ऐसे अहंकार को बदल दिया, मैं भगवान का हूँ। अब भगवान का हूँ तो भगवान रक्षा करेंगे, साधन की सहायता करेंगे, सब भगवान पर जिम्मेवारी आ जाएगी। जैसे लड़की ब्याह कर ससुराल जाती है तो उसे रोटी का, कपड़े का, रहने का जो कुछ प्रबंध सब ससुराल वाले करेंगे, उसको करने की जरूरत नहीं, पीर वालों को करने की जरूरत नहीं, इस तरह संसारी वो करने की जरूरत नहीं, और भगवान की जरूरत है वो ससुराल वाले करेंगे, और किसी की जरूरत नहीं है। भगवान सब तेसा अहम समुद्धर था दशरात, बहुत जल्दी मैं उद्धार करता हूँ उसका, उसको उद्धार करना नहीं पड़ता, वो तो एक मौज में रहता है आनंद से। भगवान का हो गया, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निःशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, चार चार शंका नहीं रहती, शोक नहीं रहता, भय नहीं रहता, और चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, शोक नहीं रहता, शंका नहीं रहती, कोई शंका नहीं, कोई शोक चिंता, शोक नहीं, चिंता नहीं। शोक होता मरने वाले का, चिंता होती है जीते हुए की, कैसे विवाह होगा, ऐसे न शोक रहता है, न चिंता रहती है, न भय रहता है, न हलचल होती है, कोई होती ही नहीं, वो सब भगवान जाने। छोरी ब्याह कर गई, अब सास ने नुकसान लग गया, नफा हो गया, तो छोरी कह देती हो गया तो हो गया, उस पर जिम्मेवारी नहीं है, असर पड़ता है उस पर, उस कुटुम्ब के है, तो भगवान को नुकसान होता नहीं, क्या असर पड़े, असर पड़ता है उसे, कोई असर नहीं पड़ता, भगवान का निर्भय रहता है, निशंक रहता है, निशोक रहता है, निश्चिंत रहता है, बस मज में। काहू के बल भजनकार, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोत पाओ पसार। कहीं के भजन का आधार है, किसी का आचार विचार आधार है, हमारे तो भाई कुंवर के है, शिरा धरा नहीं जा रहे, हमें सोत पाओ पसार, हम जो दुष्ट दुष्ट हो जाते हैं, सोने गाते है नहीं, भजन नहीं करते, भजन छूटता ही नहीं, प्यारे भगवान के ऐसे छूटे चिंतन, पर भजन करना नहीं पड़ता, भजन करना पड़ता है, रंग रूठ न भक्ति होगी हुआ है, नाधन करना पड़ता है, साधना आप आता है, भगवान की विस्मृति नहीं होती, याद करता नहीं और विस्मृति होती नहीं। समझे, जैसे ब्याही हुई लड़की को मैं ब्याही हूँ याद करना पड़ता नहीं, पर भूली होती नहीं, भूली कब हुई, मैं तो कुंवारी हूँ तो भूल गई, जब तक ये भाव नहीं होता भूल गई, मैं विवाहित हूँ। कभी सिर सपने में पूछा, नींद उठा पूछे तो तू आ कुंवारी है, कुंवारी तू तो भूलती कभी नहीं, याद करती नहीं, दिन भर में एक बार याद नहीं करती कि मैं विवाहित हूँ, याद करती ही नहीं, पर भूलती है ही नहीं। ऐसे भगवान का हो जाता है, वो याद करता ही नहीं और भूलता है ही नहीं, पर याद किए बिना उसे रहा नहीं जाता। प्यारे की स्मृति, माँ की याद करने को जरूरत नहीं, पर बच्चा माँ माँ करता है, माँ कहने में आनंद आता, मेरी माँ है, मेरी माँ, ऐसे राम जी राम जी, भगवान मेरे है, भगवान मेरे, एक आनंद आता है, इस वास्ते उसका मस्ती पूर्वक चिंतन होता है। आप साहब प्यार से तो उसको चिंतन करना नहीं पड़ता है, चिंतन होता है तो चिंतन करता है, वो नकल है, होता ही असल है, कोई काम किया जाए नकली होता है और नकली से फिर असली हो जाता है। आप साहब पहले नकली होता है फिर असली होता है, नकल से असल वाणी। तो मित्र करो ये वचन, निर्ममो निरहंकार, पास में वस्तु है उसकी ममता नहीं रहती, और निरहंकार अहंकार नहीं, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मेरा ममता नहीं है, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार होता ही नहीं, अहंकार का भगवान के भरोसे मेरे क्या जरूरत। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही प्रतिपालन करेगा, मैं चिंता क्यों करूं, चिंता दीन दयाल को, ससुराल वालों को चिंता, मैं क्यों चिंता, हम तो मौज रही। एक मारवाड़ी कहा होता है, धड़ा धाड़ आई गे अभाग धनी हो, धड़ा धाड़ आई रे अभाग धनी हो, मारवाड़ी समझते नहीं लोग, मानो बैल था अस्सी ठाकुर, तो उसे कहा कि धार है मतलब अब लूटने वाले आ जाए तेरे वो लोटा लूट कर ले जाएंगे, थोड़ा धार आई है तेरे ले जाएंगे, तो अब आग धनी रो धनी रह गये मारे तो जो चाहे जो चार सराय मेरे तो बैठा है सारो शरण है जो अरे रहू तो यही है और जगह जाऊ तो मेरे तो यही है, तो अब आग धनी हो मेरे क्या मतलब थोड़ा धार आई रे अब आग धनी हो मान क्या है जो बहनों और मन सारा चरणों को हम जो ऐसे ही करो उठी करो जैसे लीजिए जिसे करो मस्त मारे मोज इस बार जो बात चढ़ी हो चिंता है कि नहीं निर्मोह निरंकार सम दुख सुख है सुख दुख है सम रहते सुख है तो मोज दुख है तो मोज तो सुख दुख भगवान का दिया हुआ है अपना है ही नहीं किया हुआ अपने कोई सुख दुख है ही नहीं जो परिस्थिति आवे हर एक परिस्थिति बचे पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है दुखदायी आवे तो उसमें सुख आवे तो खुश नफा हो जाते खुश नुकसान हो जाते खुश अपने नफा दुख क्या मतलब अब तो भगवान के उस नुकसान के भी होता नहीं नफा नया होता ही नहीं तो रहती है सब दुख सुख क्षमी और क्षमा करता है क्षमावान होता है कैसे अपराध करे तो उसे देखता ही नहीं ये तो भगवान की मर्जी है कोई अपराध कर देता है कोई गुस्सा है। कहा भूषण जी जन्म ब्राह्मण के जन्म में थे उसे लोमसी से बात करने लगे तो वे ज्ञान की बात सुना भाई ये भक्ति की पूछ है तो खटपट होगी सब काफी कटपटो गुस्सा आ गया ऊपर चंदन ज्यादा चंदन घर चंदन में अग्नि हो जाए ऐसे उनको गुस्सा आएगा जा सब बात से डरता है जा सब दिवस पक्षी चढ़ डाला पक्षियों में चढ़ डाल पक्षी हो जाए मनुष्य में ब्राह्मण था पक्षियों में ब्राह्मण ही संडाल हो जाए किसी बात बताई चंडाल हो गया अब वो देख तो उसे वो दिशा करेगा ज्ञानी में क्रोध गए क्रोध को देख तो कभी मिलो वो कगला करते है फिर बना कगला बना दिया राजी हो गया बहुत राजी हो गया अब चढ़ाव चलना ही पड़ेगा ठर चले जाएगा नहीं कुछ भय न दीन तो आई भगवान का भरोसा था ना न दिन तो आई न भय लगा न कुछ बात नहीं अब मेरे पैदल पैदल जाते थे अब उड़ कर चल जाएंगे अपन तो फायदे की बात ही है। वो सब लोग क्या कहते हैं ऋषि ने साप दे दिया कि उड़ पिंजरे का रघुवंश विभूषण भीतर भगवान है राम जी बना दे दिया साप तो भगवान की दी बड़ी आनंद की बात है दुख होता ही भगवान की मर्जी समझते है कि ऋषि के भीतर ऋषि की वृत्ति को भोली करके और साप धरा दिया ये शिवदास जी पर कृपा कर दी चलना पड़ता है उड़ कर जाएंगे और से कृपा होगी भगवान जी ठाकुर जी की वो ऋषि की बुद्धि में आ गए तो मुझे ऐसा देखा तो ऋषि से बुलाया फिर तू वैसा था राम जी की भक्ति बाल रूप में ध्यान होता है रामायण सुनाई पूरी पद्म पुराण बढ़ना था पूरी रामायण सुनाई उसमें ऋषि ने कहा एक बात विशेष है दूसरी रामायण में देखा नहीं तिथियां बताई वही तिथि हो तो ऐसा हुआ अमुक तिथि को रावण बनवास हुआ अमुक तिथि को ये हुआ अमुक तिथि को रावण मारा गया अमुक तिथि को कुंभ मारा गया सब तिथियां दी थी सब भूषणी रामायण लोम ऋषि सुनाई लोम ऋषि सुनाई बाल रूप का ध्यान बताया बस खुश हो गए मस्त हो गए उस बाल रूप में ही रहे मरा ये भी और भगवान शंकर भी बाद में ध्यान करते क्या कर रहे निर्मोह समु का सुख संतुष्ट सतत योग सततम संतुष्ट हरदम संतुष्ट योगी यथात्मा निर्देश मन बुद्धि वश में है मय्य अर्पित मनोबुद्धि भगवान में मन और बुद्धि भगवान को अर्पण कर दिया मन में भगवान से बुद्धि भी निश्चय भगवान का ये भगवान अर्पण कर दिया और बुद्धि बंद की मुख्यता नहीं रही मुख्यता रही तो योग भ्रष्ट होता है वो मन बुद्धि भगवान को दे दिया तुम जाओ तुम्हारा काम है कैसे योग योग मद भक्त श्रमिक जो मेरा भविष्य अब समय हो गया।